بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينغي ورحمة مين يكرهيمو الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu ambaye ni vyake vyote vilivyomo mbinguni na katika ardhi يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور Na sifa ni zake yeye katika akhira Naye ni mwenye hikma, mwenye habari. Anajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo. Na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda huko. Na yeye ni mwenye kurehemu, mwenye kusamehe. Waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dhalik wala asghar min dhalik wala akbar illa fi kitabim Na walisema waliokufuru, haitatufikia saa, sema, kwani, hapana shaka itakufikieni na hapa kwa haki ya Mola wangu mlezi mwenye kujua ya ghaibu. Hapana kinachofichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu, si katika mbingu wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko hivyo, wala kikubwa zaidi, ila vyote hivyo vimo katika kitabu chake, chenye kubainisha liyajzi alladhina amanu wa amilu ssalihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim ili awalipi walioamini na wakatenda mema hao watapata msamaha na riziki ya ukarimu walladhina sa'u fi ayatina muajizina ulaika lahum adhabun min rijzin alim na wale waliojitahidi kuzipinga ishara zetu wakaona watashinda hao watapata adhabu mbaya yenye uchungu wayara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaqqa wa yahdi ila siratil azizil hamid na waliopewa elimu wanaona ya kuwa ulioteremshiwa kutokana na Mola wako mlezi ni haki Nayo huongoa kwendea njia ya mwenye nguvu mwenye kusifiwa. Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idha muzziqtum kulla mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid. Na waliokufuru walisema, "Je, tukujulisheni mtu anayekuambieni kwamba mtakapochambuliwa mapande mapande mtakuwa katika umbo jipya aftara ala allahi kadhiban bihi jinna bal alladhina la yu'minuna bil akhirati fil adhabi waddalalil ba'id ama amemzulia mwenyezi mungu uongo au anawazimu bali wasioamini akhira Waamu adhabuni na upotofu wa mbali kabisa. Afalam yarau ila ma baina aidihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Inna sha nakhsif bihimul ard au nusqit alayhim kisafan minas samai. Inna fi dhalika la ayatan li kulli abdin munib Wani hawaoni yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao ya mbingu na ardhi Tungelipenda tungeliwadidimiza ndani ya ardhi au tungeliwateremshia juu yao vipande vya mbingu Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mja aliyetubia Allahu Akbar Allah أكبر لا إله إلا الله سورة سبع imeteremka Maka. Sura hii imeanzia kwa kumfanya Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kustahiki kusifiwa na kuhimidiwa kwa aliyowaneemesha waja wake. Kwani vyote vilioko mbinguni na katika ardhi ni vyake yeye kwa kuviumba na kuvimiliki. Na sura inaeleza porojo la makafiri juu ya saa ya kiyama na kukanya kwao kufufuliwa na kumsingizia mtume kuwa ni mwongo na mwenda wazimu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu anawarejesha kwenye dalili za uweza wake na anawahadharisha kuwa atawateremshia kama alivyowateremshia walio kama wao na ikawameza ardhi au vikawaangukia vipande kutoka mbinguni. Na anawakumbusha anavyowafanyia vipenzi vyake kama alivyomlainishia chuma Daud na akamtawalisha Suleiman na akawafanya majini wamtumikie. Wakafanya kama alivyotaka, kama mihrabu na masanamu. Na Daudi na Suleiman walishukuru neema, na wachache tu katika waja wa Mwenyezi Mungu wanaoshukuru. Haya yakafuatia maelezo ya neema aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu watu wa saba nao wasishukuru. Hao walikuwa na bustani mbili ya kulia na kushoto. Miji yao ilikuwa imekaribiana na wakisafiri baina yao kwa amani. Neema ikawatia kiburi, wakataka safari ziwe ndefu zaidi. Mwenyezi Mungu akawalipa anavyowalipa wanaozikatana neema zake, nao wakatimiza aliofikiri Iblisi na wakamfuata. Na yeye hakuwa na madaraka juu yao, lakini hayo yalikuwa ni mtihani tu wapate kutengana baina ya wanaoiamini akhira na wenye shaka nayo. Kisha sura ikaingia kueleza hao wanaowafanya kuwa ni miungu kwamba kwa hakika hawana lolote wawezalo. Na inakumbusha sura kuwa kila mtu ana jukumu la makosa yatendayo. Na ikathibitisha ujumbe wote wa mtume. Na ikataja kuwa washirikina wanaoiona siku ya kiyama inachelewa, na hivyo ina wakati wake maalum. Na sura inasimulia kauli ya makafiri katika Qur'an na majadiliano baina ya wakuu na wanyonge. Na ikaweka mipaka ya kujifahari kwa mali na wana, na kwamba hayo mali hayamkaribishi mtu kwa Mwenyezi Mungu ila kwa kadri ya manufaa kwa watu yanayopatikana kutokana na mali hayo. Kwani hayo mali ni milki yake Mwenyezi Mungu, na yeye humkunjulia riziki amtakaye na humvikisha. Na inawekwa wazi sura ya washirikina, kwani wao walimwambia mtume wao kwamba yeye anataka kuwazuilia wasiabudu miungu waliokuwa wakiabudu baba zao. Na wakaisema Qur'an aliyoteremshiwa kuwa ni uzushi uliotungwa na uchawi dhahir. Na pia walidai kuwa hawakupewa vitabu kabla yake wala hakutumwa mtume kabla yake. Na hali hakika tuliwatumia walio kabla yao wanaowajua nguvu zao na utukufu wao na habari zao. Na walipokuwa hawakuitikia wito tuliwashika kukuadhibu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa aeleze wazi ujumbe wake muhimu wao. Na hili ni kumbusho bila ya kahari. Na wanaamrishwa wamtazame huyu mwenzao, hana wazimu wala hata kimali. Na wito wake kwa watu wafuate haki ni kwa ufunuo, yani wahi unaotokana na Mwenyezi Mungu mtukufu, ili wapate amani. Na itakapokuja saa ya kiyama watafadhaika na watakuwa hawana pa kukimbilia, na watakamatwa pahala karibu. Hapo tena ndiyo watasema tumeamini, yafaa nini tena hapo imani nao walikwisha kataa kabla yake. Watazuiwa baina yao na wanachokitamani kama walivyofanyiwa waliokuwa mfano wao. Wao wote walikuwa na shaka tupu katika mambo ya dini. Sifa zote nzuri ni haki ya Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mwenye kuumba na mwenye kumiliki na mwenye kupanga vyote vilioko mbinguni na vilioko katika ardhi. Na yeye peke yake ndiye mwenye sifa akhera kukutamalaki kwake kuliko enea. Na yeye ndiye mwenye hikma asiyekosa, mwenye habari zote, hapana asichokijua siri yake. Anajua kila kinachoingia katika sehemu za ardhi kama maji na hazina, na viliozikwa na sehemu za maiti, na kila kinachotoka kama wanyama na mimea na madeni na maji ya visima na chemchem. Na anajua vinavyoteremka kutoka mbinguni kama malaika na vitabu wanavyovipokea manabii, na mvua, na radi, na anajua vinavyopanda ndani yake na kuendea huko kama malaika na amali za ibada na roho. Na yeye ni mwingi wa rehma, mkubwa wa kusamehe. Na wenye kukufuru wakasema, haitujisa iliwahidiwa kuwenye kufufuliwa na kukusanywa watu. Waambie we mtume, hapana shaka itakujieni, nami na hapa kwa Mola wangu mlezi mwenye kujua yasiri, ambaye hapana chenye kughibu na ujuzi wake, hata ingawa kiasi cha chembe tu, si katika mbingu wala katika ardhi, wala kilicho kidogo kuliko chembe, wala kikubwa kuliko hivyo, hakikosi kuandikwa katika kitabu kilichotimia chenye kubainisha kila kitu. Dhara tuliyoifasiri yani chembe, na kisayansi ni atom, kwa hakika katika lugha ya Kiarabu ni kitu kidogo sana, kama sisibizi mdogo, au chembe ya vumbi. Na uzito wa dhara maana yake ni uzani wake. Na haya inaonyesha kuwa kipo kilichokuwa ni kidogo kuliko dhara. Na yafaa kutaja hapa kuwa sayansi za sasa zimethibitisha kuwa dhara, yaani atom, imegawika katika sehemu ndogo zaidi, nazo ni nucleus na electrons. Na haya hayakuthibitika ila katika karne ya 20 ya kuzaliwa na Isa. Ili Mwenyezi Mungu awathibitishe walioamini na wakatenda mema kwa ajili ya nafsi zao na kwa ajili ya watu wengine. Hao waumini watendaji watapata kwa Mwenyezi Mungu msamaha wa kuwafutia madhambi yao na riziki kunjufu isiyo na masimbolizi ndani yake. Na hao waliozishughulisha nafsi zao kuipiga vita Qur'ani kutaka kuishinda amri ya Mwenyezi Mungu katika kumsaidia mtume wake, hao watapata adhabu katika adhabu za mwisho, ubaya na uchungu. Na walioneemeshwa na Mwenyezi Mungu kwa kupewa ujuzi kwa Qur'ani iliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako mlezi, yenye ndani yake mambo ya itikadi na uongofu, ni haki isiyokuwa na shaka yoyote. Wanajua kuwa hiyo ndiyo yenye kuongoa watu kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, mwenye kushinda kila kitu, mwenye kustahiki kila sifa njema. Na makafiri waliambiana wenyewe kwa wenyewe kwa kufanya kejeli kufufuliwa, je, tukuonyesheni mtu atakayekuambieni kwamba mtakapokusha kufa na viwiliwili vyenu vikagawika mapande mapande kuwa ati mtafufuliwa tena kwa umbo jipya? Mtu huyu amemzulia uongo Mwenyezi Mungu kwa kumnasibishia kuwa atawafufua wafu, au mtu huyu anawazimu ndio anasema asiyajua? Siyo hayo wayasemayo, bali ukweli wa mambo ni kuwa hao wasioamini akhera wataingia katika adhabu na upotovu wa kupotelea mbali na haki. Je, wamepofuka hata hawaoni aliyo mbele yao na aliyo nyuma yao ya mbinguni na katika ardhi, wakaujua uweza wetu wa kutenda tuyatakayo? Tukitaka ardhi wameze, tutawazamisha. Au tungelitaka viwangukie vipande vya mbingu tuwasagesage, tungeliwateremshia. Hakika katika tuliyoyataja zipo dalili kwa kila mja mwenye kurejea kwa Mola wake mlezi katika kila jambo lake.